Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulü Muhammed. Tüm cemaatimiz, işte bulunduğumuz ay, Rebi'l-Evvel ayı bu ay. Yani peygamber ayı. Peygamberimizin doğduğu ay, hicret ettiği ay ve dünyadan da göçtüğü ay bu ay. Elhamdülillah, tekrar Necihan'a döndü bu işte. Yani bir ara böyle sapılmıştı bu işlere böyle. Elhamdülillah çok şükür. Yine bu aya döndü bu meseleye elhamdülillah. Bugün ayın 10'u Rebi'ül Evvel. Yarın akşam inşallah Peygamberimizin doğum gecesi Aleyhisselam Hazretleri'nin. Şimdi inşallah burada konumuz peygamber sevgisi. Peygamberi sevmek muhteremler, peygamber sevgisi ve peygamber aşkı. Madem aşk-ı Resul denir, aşk-ı Resul. Bu gerçekte bir manevi makamdır bu. O makama gelmeyen kişi peygamberi hakkıyla sevemez muhteremler. Peygamber sevgisi, peygamber aşkı manevi makamdır. Yani. İmanın olgunluğu kemalinin alametidir. Peygamber sevgilisi Ali Hazretleri böyle. Peygamber sevmek bizim Mevlam-ı Kur'an-ı Kerim'inde Azap 6'da Bismillahirrahmanirrahim En Nebiyyü Nebi Peygamber demektir. Yani başında Lam-ı Tarif var. Yani Nebiyyün değil de En Nebiyyü. Buradaki lam-ı tarif belirli peygamber anlamına geliyor. Yani son peygamber Aleyhisselam Hazretleri evlenip mümine min enfüsihim. Müminlere nefislerinden daha evladır. Mevlam diyor. Yani her insan nefsinden çok peygamberi sevmesi gerekiyor. İnsan nefsi bir şeyi ister. Bir de peygamber emri vardır. Onu yapmak gerekiyor böyle. Peygamber tabi olmak, peygamberimizin sünnetine tabi olmak, sünneti aşağı küçümsememek, Allah Resulü'dür Aleyhisselam Hazretleri. Demek insanın peygamberimizi kendi canından çok sevmek gerekiyor. İmam Malik Hazretleri her hareketinde sözünde, davranışında, her olarak ibadetlerinde peygamberin uyarmış, sünneti uyarmış. Hiç hayatında yememiş karpuz. Hiç hayatında karpuz yememiş. Soruyorlar. Ya imam, sen sevmiyorsun karpuzu. Peygamber severdi. Evet, peygamber ben de severim ama niye yemiyorsun? Peygamber nasıl kestiremiyorum karpuzu benim. Yani peygamber nasıl kestiremiyorum karpuzu bilmiyorum. Onun için yemiyorum. Yani peygambere tam böyle muvafık olarak itaat etmeliydi Hazretleri. Bir gün Aleyhisselam Hazretleri hesabına buyurdu Aleyhisselam Peygamberimiz. Lâhim ehadüküm sizler iman edemezsiniz. Lâhim ehadüküm yani sizden biriniz gerçek mümin olamaz. Ben olamaz. Hatta ekü ehabileyi o kimse beni daha fazla çok sevmedikçe. Kimden? Min validihi veledi ben nazı eşmeyin. Min validihi babasından. Valid baba. Valide anne. Valideyn ana baba demektir. Burada üç şey buyuruyor Peygamberimiz. Baba, evlat ve diğer insanlar. Şimdi baba burada insanın aslı usulü. Anne buna dahildir. Bir babalar buna dahil burada böyle. Evlat, torunlar. İnsanın nesli bunlar da böyle. Ve nasi ecme'in. Bütün insanlardan fazla sevmeyince bir insan gerçek mümin olamıyor. Öyle bir şey bu demek ki böyle. Peygamberi sevmek. Sevmenin bir tabii sevgi vardır. Bana diyor, tabii muhabbet. Yani fıtraten olan bir sevgi vardır. Kişi eline değildir bu böyle. Her ana babanın evladını sevmesi, hatta hayvanların bile yavrusunu sevmesi, koruması mıdır? Bu fıtri bu böyle. Biri de bu kesbi deniyor. Kesbi. Yani sonra elde edilen sevgi. Peygamber sevgisi bu bir kesbiye geliyor. Yani bir insan peygamber düşünürse, tefekkür ederse, onunla bağlantı kurarsa, kurarsa, yola giderse, o zaman bu sevgi meydana gelmiş oluyor böyle. Aleyhisselam Hazretleri bile buyurunca, yani sizlerin herhangi biriniz usulünden, ana babasından, ecdadından, evlat torunlarından, diğer insanlardan, amca, kardeş, yeğen, şundan bunlardan böyle, fazla sevme peygamberi, yani sevgi ondan fazla olmazsa tam emin değildir böyle şey. Kale Ömer radıyallahu anh. Hasan Ömer, o da tabi o meclisteymiş, şöyle buyuruyor. Ya Resulallah, لَاَنْتَ اَحَبْ اِلَيَّ مِنْ كُرْشَيْنْ اِلَّا اِفْسِ بَيْنَ جَمْبَيْكَ Hazreti Ömer tabi içi dışı dost olur muhtemelen böyle. İkisi gün tabi. Ne buyuruyor? Ey Allah Resulü, sen diyor bana diyor, her şey daha sevgilisin. İlla nefsi, hani canım, benim cembeyek, iki arası olan canım var ya böyle diyor. Onu Hazreti Ömer kendi bir ölçüyor muhtemelen böyle. Kendi ölçüyor. Bakıyor ki anadan baba evlattan fazla peygamberi sevebiliyor gerçekten böyle. Fakat bir de can deyince böyle canı daha tatlı gibi kendisine. Bunun tabi normal olmadığını, eksik olduğunu biliyor ve peygamber bunun için soruyor. Yani ne yapmam lazım anlamında. Bir Aleyhisselam Hazretleri, ya Ömer ve min nefsik. Bir Aleyhisselam Hazretleri, ya Ömer nefsinden de fazla beni sevmeyince yine tahmin olamazsın. Nefsinden, canından fazla sevmeyince böyle. Hazreti Ömer Hazretleri bu defa baktı ki böyle kendine geldi, kendini tarttı. O anda canını hem verecek peygamber uğruna. Buyurdu ki, kâle, nemin nefsi. Yani nefsini fazla seni seviyorum. Bir Aleyhisselam Hazretleri, el an tem imanı. Şu imanı da tamam oldu benim. Yani bir insan canından fazla, canla bir araya gelince, peygamber gelince, canını peygambere feda edecek kişi muhtemelen böyle. Edecek. Buna bir örnek vereyim inşallah. Uhud Harbi'nden. Tabi çok örnekleri vardı. İlk örnek vereyim inşallah. Uhud Harbi'nden. Medine'de Ensariye'den bir kadın vardı. Mü'mare künyesi. Adı Nesibe Hanım, hatun. İlk Müslümanlardan bu Medine'ye münevverden. Akade bulunan böyle mücahide. Gayet böyle Allah yolunda her şeyin feda bir kadın böyle. Uğud'a gideceğini anlayınca kolyesi Zeyd evli. İki oğlu var. Bir Abdullah, bir Habib. Bunları hazırlıyor. Bakın Resulullah savaşa gidiyor. Siz burada kalmayın. Onları gönderiyor. Uğud'a gönderiyor onları. Evdeyken düşünüyor şimdi. Resul Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz diyor Uhud'da. Kızın güneş altında yanıyor orada. Aç susuz. Ben niye evde oturuyorum diyor. Duramıyorum. Bir tesis su alıyor. Serum su alıyor. Gideyim diyor oraya diyor. Biraz da merhem alıyor. O yapardı kadın sahabeler. Savaşa girirler, dışarı beklerlerdi. Yaralılara su verirlerdi. Onların yarasını sarardı merhemlerle. O bilgisayar tabi merhemler ama çok tesirli merhemler, kuvvetli merhemler de. Bu da berem alıyor. Sargı bezi alıyor. Aşırı alıyor yani böyle. Su alıyor, geliyor. Dışarıda oturuyor. Kenarda bir oturuyor. Yani Uhud'da savaş kazanılmışken bir anda aksine döndü iş. Okçular bıraktılar mevzilerini. Emri gelmeden orada okçulardan ayrılınca arkadan düşman ordusu kuşattı İslam ordusunu. Karma karışık oldu. Bir aksine döndü böyle. Baktı ki bu Nesibe Hanım, Allah onları razı olsun muhteremler, iş kreatif bu şekilde, kritik bir anda böyle. Hemen bir kılıç ele geçirdi. Tabii şiiretin kılıçları bir yerde böyle, düşman kılıçları var. Kılıcı aldı. Hemen savaşa girdi. Savaşa girdi. Tam onda bir altlı müşrik Peygamber'e saldırıyor aslında. Saldırıyor böyle. Bu tabii yayan at üzerinde, tabii başına vuramıyor kılıcı. Ayağına vurdu. Ayağını böyle çapraz kesti. Düşürdü o kişiyi böyle. Bunu öldürüyor bu şekilde. Bu sefer başlı bağırma kocasına, iki oğluna, ya Zeyd, ya Abdallah, ya Habib, Talhina, buraya gelin, buraya gelin. O anda Peygamberimiz bir yalnız kaldı orada böyle. Karmakarışık oldu. Kim göremiyorlar. Geldi, bir taraftan oğlu, iki oğlu, bir taraftan kocası. Bunlar böyle mücadele böyle. Adam çok yaralı böyle. Ok yaralı, kılıç yaralı, her kanı üstüne kaldı. Bir ara abla olan büyük oğlu, o da yaralını bir ağırca biraz böyle. Hem onu yaralını sardı. Şimdi oğlanma yaralı ya böyle, bir tabii halsiz de kalmış, çok kan da kaybetmiş. Oturu gibi oldu, kalk oğlum kalk dedi böyle, bak Resulullah yardım edin böyle. Ona kaldırdı. Peygamber size bunları görüyor mu aslında? Peygamber bakın şimdi. Peygamber iki yanaştı muhtemelen böyle, iki yanaştı böyle. Allah'ım, bunlara bence komşu eyle. Bunlara komşu eyle böyle. Bu güneşli bana bunu muhtemelen. O da eline kaldı. Allah'ım bana bu yeter, bu da yeter bana dedi böyle. Artık ne bela versen razıyım dedi muhtemelen. Dünyanın ne bela versen ver, razıyım dedi bana, bu yeter bana dedi böyle. Cennette peygambere komşu olmak muhtemelen. Yani cennetten de ötede. En böyle kutsal bir makam, ebediyen böyle. Ebediyen, evine aklına bak bu şekilde. Yine o Uhud Savaşı'nda bir ara düşmanlar kimin taş atıp uzaktan Peygamberimize ok atıyorlar dışarıdan böyle. Yine sahabeden Ebu Dücan Hazretleri muhtemelen böyle. Uzat atıldığı için tabi koruyamıyor. Peygamber'e sarıldı. Muhtemelen bak, bedeni siper etti böyle. Yani oklara, taşlara yani siper etti kendisini Peygamber'e kurmak için Aleyhisselam Hazretleri'ni. Bir Yahudi vardı. Adı Muhayrik. Yani Muhayrik. Medine'de. Adı Muhayrik. İlim sahibiymiş. Yani Tevrat'ı iyi biliyormuş. Ve sebez sahibi. Mal da varmış. Bu kendi kendine biraz da ilmi olduğu için Tevrat'ta Musa Aleyhisselam müjdeyi vermiş bunlara böyle. Yani son peygamber geleceğini haber vermiş. Kendi düşünmüyor ara sıra bu muaddenin Ali kişiye dermiş kendi kendine belki olabilir son peygamber diye. Geçiyor kalbinden. Uhud günü yani cumartesi günü orada savaş oluyor. Artık dayanamıyor. Geliyor yarlara. Diyor ki bakın diyor kitabımızda yazan son peygamber buna benziyor bak diyor. Adı tamam. İşte Mekke'den doğdu, büyüdü, Medine'ye buraya geldi, güzel etti. Aramet tamam diyor. Bugün şu anda Uhud'da savaşıyor. Yerime yardım edelim diyor. Allah bize bunu sorur diyor. Diyor ki diğer Yahudiler, bugün cumartesi, biz savaşamayız. Ya ama onun şeriatına cumartesi kaldırılmıştır. Onun şeriatı cuma günü, kutsal mübarek günü böyle. Kimse gelmiyor. Kendi geldi muhtemelen böyle. Kılıcını aldı, okun yayını aldı, torbasını aldı. Kendi geldi. Baktı ki savaşın da engele kritik bir anında hemen savaşta girmedi. haraçtan peygamber seslendi. Ya Resulallah, hemen savaşa gireyim mi? Önce iman mı edeyim? Ben Müslüman değil. Yahudi da. Hemen savaşa gireyim mi ya Resulallah? İman mı edeyim? Peygamberimiz buyurdu ona, önce iman et. Yoksa Yahudi olarak savaşa girersen, ölsen şehit olamazsın. Olamazsın. Önce iman et, sonra savaşa gir. Peki dedi. Getirdi, bir getirdim inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Şehitli muhteremler yine döndü. Ya Resulallah, benim malım çok. Eğer bu savaş şehit olursam, malım dedi cihada hazırla, harca. Cihada harca malımı, hepsini dedi. Şimdi burada bir fıkıh konu giriyor buraya şimdi. Onu açıklayalım kısaca inşallah. Bir Müslüman kişinin eğer varisleri de Müslümansa, bu kişi ancak malın üçte birini yapabiliyor vasiyet. Yani kendi Müslüman, varisleri Müslüman. Ne yapabiliyor? Malın üçte birini vasiyet edebilir. Hepsi edemez. Fakat eğer bir Müslümanın varisleri Müslüman değilse, din ayrı ise, o zaman onu varis olamıyorlar muhtemelen. Olamıyorlar. Onun için böyle buyurdu. Hepsini verdi böyle. Cihada verdi. Ve şehit oldu savaşta muhtemelen. O şehit, 70 şehitten bir de o kendisidir. O muhariktir böylece. Bir adı Cabir. Anlatılan muhteremler. Adı Cabir bin Abdullah. Yani Abdullah'ın oğlu Cabir. Allah'ın Hazretleri. İkisi de sahabedir. Uğud'a gidileceği gece. Cuma günü gidiliyor oraya. Yani Perşembe Cuma'ya bağlayan gece Hazreti Abdullah, yani babası kalktı, oğlunu uyandırdı. Odasına gelip vurdu kapıyı. Oğlum, Cabir uyuyor musun? Uyandım baba dedi. Ne var baba? Yavrum dedi, Rabbim dedi bana gösterdi. Benden şehit olacağım Uhud'da. Hem de ilk şehitini alacağım, baştan alacağım ben. Rabbim bana, yani kimin eli şehit olacak? Nasıl olacak? Hepsi onu götüreceğim ona. Sen yavrum dedi, gelme Uhud'a dedi buna. Niye dedi böyle? Hanımı ölmüştü. Kızları kalabalıktı. Tek bir oğlu vardı Cabir. Yavrum sen gelme savaşa. Bak dedi bu kız kardeşi sana emanetli bunları böyle. Bir de benim borcum var dedi. Benim işte filana filana borcum var. İlle gayret et. Öde benim borçlarımı dedi. Borçlu gitmeyeyim böyle. Peki babacığım dedi. Tam itaatli babasına. Gerçekten Hazreti Allah babası Uğut'ta ilk şehitlerden. İlk şehitlerden. Şehitleri böyle. Şimdi şehidin tabii ölmek lazım şehit olmak için. Ölüm var. Ölüm zor mu? Zor. Ama şehitler için ölüm zor değil muhtemelen. Yani şehitlerin görünür bedeni ki icabında paramparça olmuş görünür. Yani feci bir şekilde görünür ama acımaz ondan muhtemelen şehitler böyle. Babası tabii şehit olunca adı Cabir için bütün amacı babası boyu ödemek. Neyi var malları? Arayış yok. Kurmalıkları var böyle. Kurmalığı var böylece. Bunu satılığa çıkıyorum bu hurmalığını. Tek geliri orası ama tek geliri. Başka geliri yok. Bu satılığa çıkardı. Borcunu tam karşılamıyor bile. Ne para kalmıyor kendisine. Geldi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Ya Resulallah, babam bana bir vasiyeti var. Borcum öde diye. Kurmalı satılığa çıkardım. Ama karşılamıyor bile babamın borcunu, ne yapayım? Peygamber diyor ki, ya Cabir, satma onu sen, satma. Satarsan, başka gelir yok böyle bak. Senin evin kardeşinin kalabalık, satma. Kurumaların toplanma zamanı geldiği zaman, onları topla. Üzerine ört, kim onu alacak, onları çağır, onlara gelsinler. Ama ben gelmeden kimseye bir şey verme. Peki ya Resulallah. Kuruma zamanı geldi. aşağı Ağustos'un sonu doğru böyle toplanır. Kuma zamanı toplandı. Onlara bir yere yığdı Hazreti Cabir. Üzerine büyük bir işte hastalığa bez üzerine örttü. Alacakları çağırdı. Bunu mu verecek alacak yerine? Para yok. Peygamber'i çağırdı. Gel Aleyhisselam Hazretleri. Kim alacaklar? Bunlar. Gel bakalım baştakine. Ne kadar alacağın sen var? Bu kadar böyle. Kurmanın tabi fiyatı belirli. Ölçeğini sağ derler bir ölçek. Sağ, mut, iki tür ölçek vardı böyle. Mut küçüğü, sağ büyüdü. Sağlı ölçek arası böyle. Peygamber hiç örtüyü almadan, örtü altından ne kadar sen alacağın var? Dedim ki 20 sağ, 20 ölçek. Al 20 ölçek bakalım. Tamam. Sen ne kadar alacağın var? 50 ölçek. Çok. Al 50 ölçek. Hepsi ondan verdi. Bitmedi vurmak yine muhtemelen. Burada kalan da bunu eve götür. Bunu yiyin. Bu sene bu yiyin böyle. Hadi Cabir, Radhan Sütler'e muhteremler. Allah'ın razı olsun. İşte hepiniz razı olsun inşallah. Bir gece rüyamda, tek ben rüya görmem ama ne hikmetse bir gece rüyamda geldi, bana rüyama geldi. Sanki uyanıyorum ama ben. O kadar canlı ki böyle, öyle bir hal, huzurluyum ki, o kadar tatlı bir hal böyle rüyama geldi. Bana bir savaşa girdiğini, o savaştaki savaş anlattı bana. Ve şöyle yaptı ayakta. Gözüm şu oldu. Bu şekilde bak dedi bana böyle. Resulullah dedi bir kılıç salladı, bir salladı kılıç. O anda yok dedi elinde kılıcım böyle avucumu çıkar açtım böyle dedim. Şu baş parmağımı kesildim o zaman böyle. Baş parmağımı. Parmağı kesildim o zaman. Baş parmağımı. Böyle yaptım bu şekilde. Kılıç böyle baş parmağına geliyor. Dipten böyle kesiyor. Bak dedi parmağımı kesildim o zaman bu şekilde. Ve o savaştan bahsetti. Peygamber için can fedasından bahsetti. Ben rüyadayım ama sanki uyanıyorum böyle. O kulağında sevinç, huzurluyum ki o muhtemelen böyle. Böyle haldeyken böyle ve kendimi düşünüyorum anda. Ben bunu kitapta okurdum. Bu savaşları, menkıbeleri. Şimdi doğrudan bu yaşayan Hazreti Cabir anlatıyor bunlar bana. O kadar sevindim. Ama tabii çok sevindim. Uyandım muhtemelenler. Ah dedim ama içten geçti tabii böyle şekilde. Bir de ümmü atıyorum. Ayet-i Kerime'den buyuruyor. Ve ezvacühü ümmehâtuhum. Ve ezvacühü. Peygamberimizin zevceleri. Ümmehâtuhum müminin annesidir. Annemiz olmuş. Peygamberimizin zevceleri. Ayet-i Kerime'lerin sebebi nüzül derler. İniş sebebi vardır. Genelde böyle. Anlamı anlaşılması için, uygulaması için. Medine-i Mevvere'de münafıklar çoktu muhtemelen, münafıklar böyle. Mekke döneminde iki türlü insan vardı. Müşrik, mümin. Münafık ortası bunlar hem de. Bir de münafık, içi kafir, dışı Müslüman. İçi inanmıyor ama dışı Müslüman görünüyor. Menfaat icabı. Medine'de münafıklar vardı işte böyle. Peygamber Medine'ye gelince düzenleri bozulan bazı kişiler buna karşı oldular. Onda bir başı vardı, reisleri vardı. Abla bir Übey diye. Adı Abdullah İbn Übey, İbn Selül de biri vardı. Peygamberimizin düşmanı muhtemelen. Ne zaman bir savaşta yani Müslümanlar bir zarar görseler başını diker aleyhinde konuşma başlardı. Gizli gizliye Mekke haber gönderir. Müşkül anlaşma yapardı. İslam düşmanı kendisi böyle. Yani çok çekti peygamberden muhtemelen. Çok çekti ondan böyle. O konuda. Bir gün bu bir gevzelik ediyor bu kafir. Yani küfür haline gitti öldü. Bir boş konuşuyor, boş konuşuyor. Ne konuşuyor? Şöyle diyor muhteremler. Muhammed ölünce diyor. Ben diyor Ayşe alacağım ben diyor. Ayşe al, ben alacağım Ayşe'yi diyor. Ayşe anamızı. Yani zevcesi. Ama ölünce diyor, yani kendi tabi sağ kalacak kendi görüşüne göre. Ama ölünce Ayşe'yi ben alacağım diyor böyle. Bu tabi peygamberin kulağına geldi. Peygamber çok hüzünlendi bundan böyle. Yani en sevdiği zevcesinin böyle bir müşrikin, bir münafıkın koyuna girmesi, onu eğlenmesi çok sana geldi. Hazretlerim böyle. Mevla ayet indirir muhteremler. Zevceri annenizdir. Nikah haram kılındı nikahları. Haram nikahları. Alınması. Yalnız nikah haram kılındı ama muhteremler annemiz olmuş oluyor. Ayet-i kerime ile ümmühatühüm. Üm anne demektir. Annelerimiz elhamdülillah. Yalnız arada fark var ama. Mesela dört anne vardır. Bu beşincisi. İnsan doğuran anne. Bu farklı. Bir de süt anne vardır. Süt anne. Haram yanında aynı anne gibidir böyle. Mahrem insanın böyle. Kim bunu bir arada kalabilir. Arada fark şudur böyle. Annesi buna varis olur. Bana varis olur. Süt anne varis olamıyorlar mı? Bir de bir insan annesine bakmaya mecburdur, düşüyor olursa ama sana bakmaya mecbur değil insan böyle. Bir de öbür anne vardır, kayınvalide vardır anne gibi. Öbür anneye gelince öbür anne insanın mahremidir ama kızı mahremi değil, kızı. Peygamberimizin hanımları, zevceleri de annemizdir. Yani nikahı haram ama. Ama bir araya gelmek yasak da muhtemelen. Aşağı halimiz, tabii tek odası vardı, orta perde vardı. Devamlı böyle ona soru sormaya gelip, peygamberle ilgili sahabeler, tabiinler belgelerle böyle, perde hakkında konuşurdu. Peki bu münafık, abla İbni ve denk kişi, peygamberin sonra kaldı mı hayatta? Kalmadı muhtemelen, daha önce geberdi. Daha önce geberdi. Bunun oğlu vardı. Oğlu adı Abdullah. Oğlu da tam Müslüman oldu. Oğlu böyle. Oğlu dört dörtlük, tam hakiki sahabe, tam Müslüman oldu böyle. Bu münafık babası yani ağır hastalanmış. Artık hayat ömrünü kesmiş. Öleceğini artık anlıyor. Oğlu ablanı çağırıyor. Oğlum Abdullah gel buraya. Geliyor. Yavrum gidiyor Muhammed'e söyle. Şimdi ne yapıyor? Bu ölüm yaklaşınca yeni imanı tam değil de belki, yani hak peygamber olabilir belki de böyle bir kuş güleşiyle böylece gittiğim Muhammed'e söyle diyor. Ondan benim diyor üç tane ricam var diyor böyle. Biri gömleğini bana versin. Gömleği al bir gömleği gel diyor. Onu bana kefen olarak giydir altıma. Üzerine diğer bir sarımsa böyle. İkincisi, namazımı okulursun benim, yan namazımı. Üçüncüsü, biraz karnım başına dikilsin, bana duvar sonra böyle diyor. Bir şey var böyle diyor. Oğlu geldi, mescide geldi. Ya Resulallah, babam ağır hasta, ölüm hasta artık. Sen üç tane istiyor babamın. Ne istiyor? Biri gömleğini istiyor, yine saydı. Akımatına Peygamber Ali Hazreti Peygamberimizin böyle yani peygamberlik makamı şefkat makamı böyle bak. O kadar çektiği halini aldım hemen üsttekini çıkardı gömleğini al abla bunu. Babana bunu götür ver. Ölünce yıkayın, kefenleyin, beni çağırsın namazını kıldırayım. Götürdü gömleğini verdi. Kafir akılmış yok. Baktı. Oğlum Abdullah, bu peygamberin dış gömleği bu. Dış gömleği. Yani iç gömleğini versin. İç gömleğini versin böyle. Yani peygamberin bedenine dokunan gömleği, dokunan gömlek olsun böyle. Onu getirmedi böyle. Yine geldi, ya Resulallah, babam böyle böyle iç gömleğini istiyor. Yani senin tenine dokunan işleri böyle. Peki. Yani çekili bir kenara muhteremler. İç gömleği çıkardı, onu aldı, iç gömleği verdi. Hazreti Ömer orada. Hazreti Ömer dayanamadı bu şeylere böyle. Ya Resulallah, bak o sana böyle böyle yapmıştı, Ramazan böyle yapmıştı, böyle konuşmuştu. Nasıl sonra gömleğini verdin? Hazreti Ömer tabi büyük sahabe muhteremden böyle. Keşi kıramet sahibi böyle. Kutbu okurken savaş yönetirdi böyle. Öyle keşi kıramet sahibi ama Bak peygamber yanında mum gibi kalıyorum peygamber yanında. Mülk Aleyhisselam Hazretleri, ya Ömer, ya Ömer sen üzülme beni. Benim gömü onu azaptan korumaz. İman lazım azaptan korumaz. İmansız çünkü böyle. Azap onu korumaz. Ama umarım ki Allah bu gömleğim ile 1000 kişi imana getirecek. 1000 kişi. Kim bu 1000 kişi imana gelecek bir gömlekle? Yok değil mi bu kimse olmamış? Hem oğlu götürdü. İç gömleği götürdü. Ah tamam dedi oğluna böyle. Bunu dedi, beni yıkayınca bunu bana giydirirsiniz. Şimdi tabi onun münafıkları vardı. Onun tabi olanlar. 1000 kişi var mı? Onlar da üzülüyorlar şu anda böyle. Eyvah reisleri ölüyor. Hep ölüyor diye böyle. Devamlı etrafın yanındalar. Baktık işte münafıklar. Allah Allah ya. Bu inanmaz bir peygamberimize. Ona düşmandı. Bize bunu aşıladı. Aleyhine konuşurdu. Baş ölüm halinde ondan şey bir şey bekliyor. Onun gömleğine sığınıyor. Demek peygamber, peygamber bu. Gel hep iman etsin. Bir gömlek iman, hepsi iman getir bunları. Sonra tabii bir gün sonra öldü. O da geldi. Ya Resulallah babam öldü. Onu yıkadım. O gömleği giydirdim. Kefenledim. Şimdi canın hazır. Buyurun ya Resulallah namazı kılır mısın? Ya Resulallah. Peygamberimiz kalktı. Kalktı Aleyhisselam. Hazreti Ömer ama dayanamıyor şimdi buna. Hatta önüne geçiyor peygamberimizde. Peygamber yüzü dönük böyle, önden, ya Resulallah, namazı kılacak mısın böyle? O böyle de yapmıştı, yani İslam karşılığı düşmandı bu şekilde, sayıyor sayıyor. Bir peygamber bir şey yapmıyor. Devam ediyor. Cebrail Aleyhisselam geldi muhtemelenler. Ayet-i Kerime'yi getirdi. Tevbe 84'te. Yaz Aleyhüm bin Mâtem. Bila tussalli Aleyhüm bin Mâtem ebeden. Mevlam buyuruyor, onlar bir ölünce namazı kılma, ebedi namazı kılma derler. Hatta Cebrail Aleyhisselam peygamberin elbisesini çekti, geri çekti. Ya Resulallah geri dön, hadi onu bir şey derler. Mevlam buyuruyor, velâ tussallî, sakın namazı kılma. Velâ tekum alâ kabriye, ve dikilip de ona dua etme. Yani oradan döndü muhteremler, döndü, namazı tabi kılırmadı. Namaz başka demek ki, yönü başka. Bir de gömülen bir şeyi hikmet daha varmış, hikmeti böylece. Bedir Savaşı'nda Peygamber Hazreti Abbas. O da savaşa geldi, Mekke'deki müşriklerle beraber. İmanı gizliyordu. Gizliyordu. Onunla beraber geldi, esir oldu. Esir oldu. Hazreti Abbas'ın tabii savaşta hırpalanmış, üstü bütün gömleği parçalanmış, çıplak kalmış bedeni yukarısı böyle. Bu abla İbni denen kişi o anda acıyor onu. Ama gömleği vermişlerim. Yani gömlek bir de gömlek. Olmuş öyle. Şimdi bu ayet-i kerimeye göre bir gayrimüslim ismi ne olsa olsun burada Abdullah en güzel isim. Allah ismine vereceğim. İsmi ne olursa olsun, ırkı ne olursa olsun böylece. Eğer inancı İslam'a ters düşen bir kişi ise, yani sapık inancı var, ideolojisi sapıktır, buna bir ölünce o rahmet okunmaz. Mesela ülkelerde, yahu ülkelerde bazen tabii deprem olur, başka bir afet olabilir, terör olabilir böylece. Primlere rağmen okunmaz. Okunması haram yer var. Ne olacak? O haram olur. Sahabe-i kiramdan adı Zeyd vardır. Adı Zeyd bin Harise. Harise'nin oğlu Zeyd yani. İsmi geçen tek sahabe budur. Adı Zeyd. Zeydün diye geçiyor Kur'an'a. Bu Zeyd aslında Yemenli. Köledir tabi. Normal bir iyi bir ailenin çocuğu kendisi böyle. Annesi almış bunu, Zeyd, daha çocuk o zamanlar, tutuyor elinden, akrabasına gezmeye gidiyorlar. O zaman da köle mafyaları vardı. Köle kaçıranlar vardı. O dönemde var. Köle mafyaları, özel böyle, çeteler böyle. Mafyaları vardı. Böyle biraz da böyle işe yarar. Yani para edecek böyle köleleri kaçıralım bunları böyle. Satardı bunları. Annesinin gözü önünde kapıları bu Zeyd'i elini ayağını bağlayıp bir deveye bindiriyorlar. Kaçıyorlar böyle. Tabii anne yüreği yerden yere atıyor kendisini. Ağlıyor, sızlıyor ama geri gitti artık muhtemelen. Ne olacağını biliyor. Öldürmezler ama köyde satacaklar. Bunu biliyorlar. Eve geldi tabii. Ağır hastalandı. Kureyş'e geldi Haris'e. Ne var hanım? Durum böyle. Eyvah! Ne yapalım? Ertesi gün çıktı işinin babası. Etraf dolduruyor kabileleri. Yani nerede bulursa, kim almışsa bunun parası verip alacak geçti gelip o niyetle böyle. Aradı aradı, yıllarca bulamadı. Bir ara Yemen'de o kabileden Mekke'den olmuşlar hac mevsiminde. Henüz daha peygamber değil muhteremler. Bu Zeyd'e getirmişler o mafya Mekke-i Mükerreme'ye. Kanarı yapıyordu orada. Üklas çarşısı orada böyle. Burası saçmalar sattı bunu böyle. Hatice validemizin yeğeni. O bunu satın aldı. Halası bunu hediye etti. Hatice annemize. Mekke'de. Henüz daha peygamber değil mi? Peygamberimiz görünce Zeyd'i, çocuk peygamberi çok sevdi. Hatice, ne güzel çocuk bu denli. Nuruş çocuk bu böyle. Çok güzel böyle. Dedi ki, ya Muhammed eğer sevdiysen, onu sana hibe edin. Hibe etti, peygamber olmadı. Şimdi demek ki, bakın dinimizde kadının malı kadının muhteremler. Hibe et vermezse, onu ki almayınlar. Peygamber onu tabii çok sevdi Zeyd'i. Zeyd'i tabii peygamberi çok sevdi. Birisi peygamber değil. Hac mevsiminde o kabileden Mekke'ye gelenler Zeyd'i gördüler Kabe'nin yanında gezerken. Tanıdılar. Aradan yıla gitti tanıdılar. Sen Zeyd değil misin? Evet. Falan filan oldu. Tamam oldu. Yani. Gitti hemen döndü Mekke'den. Dedi ki babasına Zeyd'i bulduk. Mekke'ye mükerremede Muhammed diye birinin kölesiymiş orada. Muhammed'in birinin. Ama iyi insanmış, onun kölesiymiş. Hemen babası Haris karışı ne aldı? Peki karışı aldı. Amcası olmuş oluyor. Binler bunlar develere, yanında bol bir para aldılar. Mekke geldiler böyle. Soğudular, peygamberi buldular böyle. Eve geldiler. Artık başları bükük, gözleri yaşlı, hele babası ya Muhammed, yavrumuz şu kadar yıl önce böyle kaçırdılar. Annesi gece uyuyamıyor, iç yanıyor böyle. Annesi eridi, deri kemik kaldı. Ben hep onu arıyorum bu şekilde. Senin kölenmiş, bak senin çok iyi insanmışsın burada. Adın burada Muhammed, emin diyorlar sana. Ne olur Allah aşkına, ne istersen verelim. Sen müdürünü satar mısın bunu böyle? Ne istersen sana verelim bunu. Peygamber bu ilk Aleyhisselam Hazreti buyurdu onlara. Ben paramı istemem böylece. Zeyd'i çağıralım. Ona soralım. Eğer burada kalmak isterse size vermem. Yok ben babam annem için derse alın götürün. Bir şey istemiyorum ben. Oh tamam sevin der. Kalır mı babasından tabii? Kalmaz tavşırı tabii böyle. Zeyd'i çağırırlar. Bunu getirirler. Peygamberimiz hemen peygamber baktı. Zeyd, tanıyor musun sen bunları? Bu babam, bu da amcam benim. Peki tamam. Bak benim Zeyd. Bunlar size almaya gelmişler. Eğer burada kalmak istersen yanında kal. Yanında vermem ben böyle. Yok gideceğim dersen, annem babam dersen uğurlu olsun baba. Tamam. Önünü açıyorum böyle. Bir şey isteyeyim bana, ona gidebilirsin böyle şey. Zeyd bir babasına baktı muhtemelen şeydir. Amcasına baktı böyle. Annesi aklına geldi. Onu düşündü. Bir peygamber baktı. Ya da peygamber demem ben. Peygamber baktı. Gönlü peygamberle beraber. Ondan gönlü kopmuyor. Kudu bulamayacak böyle. Koştu peygamber sarıldı muhtemelen. Ağladı. Ben size ayrılamıyorum. deyince bu sefer tabi babası, oğlum sen ne yapıyorsun oğlum, bak ya, bak ben senin babanı, bu amcan anne alıyor senin için, anneme selam söyleyin, ben burada ayrılmam muhabbeti oturmadım böyle. Böyle böyle böyle. Diyorsun muhtede şehit oldu, muhtede muhtemelen. Şehit oldu böyle. Ürdün'de yani muhte, orada türbesi. Yine bir esir getirilmişti, savaş esiri. Müşrik. Savaşta esir getirilmişti. O dönemde esirler ya köle olarak satılır, ya halka dağıtılır, savaşlar daha dağıtılırdı. Veya da zindana kapanırdı böyle, bedel almak için, hediye almak için bunların böylece. Peygamber buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, esir getirilince, bunu mahzenin yaratına kapamayın bunu böyle. Mescide bir direğe bağlayın. Tabii kaçmasın diye önlem alarak böyle. Direğe bağlayın, mescide olsun böyle. O zaman tabii mescide her zaman insan var mescide. Gece günü böylece. O şey gittiden müşrikim böylece. Namaz kılıyor. Peygamber'le sohbet ediyor. Devamlı gelen giden, gelen giden böyle bir manevi hava, atmosfer. Hoşuna gitti. Peygamber buna ertesi sabah sordu. Bir nasıl durumun? İster misin Müslüman olarak kalmak burada? Hayır dedi, kabul etmem Müslümanım muhtemelen ben de. Beni de sebep bırakın. Neyse diyetim, bunu vereyim ben dedi. Benim malım var dedi. Ben sebep bırakırım ben de. Hiçbir cevap vermedi. Ertesi günü sordu. Yine aynı şekilde deyince. Üçüncü günü yine sordu. Yine beni bırakın gideyim deyince, bu da Aleyhisselam'ın hesabına, hesabını çözün bu ipini, bırakın gitsin bu. Allah Allah. Bedava gidiyor bu şekilde böyle. Çözdü ipini bunu böyle. Çıktı, meclisin dışına çıktı. Kıbrı tarafına doğru gitti. O zaman da kurumalık oraları böyle. Kurumalığa kadar gitti ama zor gitti ama böyle. Tabii mescitte Peygamber'in sohbetleri, her bir sahabe-i kiram namaz kılınıyor. Cebrail Aleyhisselam gelip gidiyor. Melekler geliyorlar. Manevi, ruhsal, feyzi bir yer böyle. Onu bugün amul feyizlere böylece. O bunu kendine zannediyor böyle böyle. Ama meclisten çıkınca, kurmaya gidince baktı ki yönse kardı böyle. Gönlündeki o huzur gitti. Zevkler, manevi feyizlere gitti. Ruhsal zevklere gitti. Gel eski kendi bunalımak, o dar duruma gelince böylece anladı ki bu Hak Peygamber bu böyle. Baktı bir kuyu varmış orada kurmalıkta. Su çekti kovayla. Orada bir başına bir yıkandı. Yine gerisine geldi. Ben biliyorum mudur? Gerisine geldi. Ağlayarak ya Resulallah imanı cem ya Resulallah ben burada kalacağım. Peygamber gel bakalım otur bakalım tut elimi muhtemelenler. Bugün de böyle. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Medine'nin mescidde asıl saadette mescid biliyorsun yapıldı. Temeli taştan yapıldı. Üstü kerpiç kesildi. Kerpiç kesildi. Üzeri kerpiçten. Ama sıvı yok. Yani çamur da sıvamadı. İçi dışı kerpiç. Altı ise normal hafif ince kum toprak. Kurma direkleri diktiler. Üzerine kurma dalları kondu. Gölgelik. Yavrudur bu şey böyle. Hasıl yok ama. Yani ilk zamana as-saadette tabi muazzam kıtlık var böyle. Hazinede mal yok. Betimale mal yok. Yağmur yağdığı zamanlar içeri yağmur yağmış. Tabi sahabelerin alnına yere koyarken alnına falan bunların çamur olmuş bir şekilde böyle. Yani dış görünüşten bir mağara gibi bir yer. Ama ruhsal zevki dünyanın en kutsal yeri tabi bu şekilde böyle. Bir hurma kütüğü vardı orada. İçerisinde hurma kütük kütük. Cabir yiyor adı şerifi. Kâne cizdün yok müleyhe nebiyyü. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri cizun. Ciz hurmanın kütüğü. Yani kökü dalı hariç kök kısmı böyle. Gövde kısmı. Yani el cizvi deniyor buna. Buyuruyor Hazreti Cabir, Hadis-i Şerif'te, Hadis-i Şerif Buhari'de. Kurma kütüğü vardı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kutlu okurken Cuma günleri ona dayanıp okurmuş. Kurma dal, kütüğüne böyle, ayakta. Ben onu yaslanıyor, dayanıyor, elini dayıyor. Onu orada kutlu okuyor böylece. Bir kadın sahabe geldi Peygamberimize. Dedi ki, ya Resulallah, benim bir kölem var. Bu marangozmuş bu. Bedin halkı anlamaz marangozu tanımlar. Yani ağaç bir keresi olmanı düşünüyor orada böyle. Bilmez bunlar bunu böyle. Benim de bir kölem var, marangoz. Eğer ya Resulallah sen razı olursan, istersen ben sana bir minber yaptırayım. Bir bokun için böyle. Üç basamaklı, oturma gereği böyle. Üç yerin verdiğin, oturmaya cihaz ediyorum. Oturmaya bir şekilde. Senin sahabeler dahi görürler ya Resulallah böyle. Dışarıdan böyle. Beni kabul etti Aleyhisselam Hazretleri. Kadın yardım etti kendisi de. Köle minber yaptı böyle. Üç basamak. Tabii yalan yok. Bu yok. Kulayı muhtemelen böyle. Normal böyle. Kesti tahta şeklinde. Kurma ağacından üç tane basamak. Bir de oturmaya daha geniş bir yer böyle yaptı. Dışarı yapıldı. Ne getirirler böylece. İlk cuma olunca tabii Peygamber Aleyhisselam Hazretleri oraya çıktı muhtemelen. Şimdi. 2-3 yıl basama çıktı böyle. Hesabın önünde hüde başladı. Hülen hudel minberi simina lil cüz'i misli savtili işari. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri minbere çıkıp hüde okumaya başlayınca semina işittik diyor sahabeler. Bir cizli, kurulma kütüğünde, kurulma kütüğü, kuru. Mize saf işare. İşarın sevdi, sesi gibi ses. Nedir işar? 10 aylık gebe deve muhtemelenler. 10 aylık gebe deveye işar. İşar çoğulu. Tekili uşara denir. Şimdi develer bir yıla doğururlar böyle. Bir tek doğurur. Yılda bir daha, tek bir tane, yılda bir defa doğurur. 12 ayı doğmadan doğurmazlar. Deve ona lek oldu mu artık onu gözetilmişti o zaman Arap'ta çok böyle. Ama bir zarar gelmesi diye korulamış kendisine develeri. Bir de deve doğururken deve yanında insan olması istermiyor o zaman deve muhtemelen böyle. Deve böyle. İnsan olması istermiş böyle. O kişiye bakıp hatta yala indirmiş bir deve. Kişi bakıp böyle yardım edeyeni bana böyle. Böyle indirmiş böyle, indirmiş böyle ses çıkarmış. Şöyle bakarım bu şekilde. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kutbeyi minbede okuyunca kurma kütüğü aynı doğum sancısı çeken deve gibi inliyor muhteremden. Aynı doğum sancısı çeken deve gibi inlemeye başlıyor. Hatta bazı sahabeler şimdi bir ses duyulmuş böyle. Hep duymuş bunun cuma namazında. Duymuşlar. Yalnız sesi bir şeye benzetme. Neye benzer? Bir kısmı doğum sancı çeken deveye benzetiyorlar. Bir kısmı şöyle diyorlar, bu da adı bu arada, sanki patlayıp ikiye bölünen bir şey gibi böyle böyle. İmperken patlayan böyle. Sanki bir şey ikiye patlayıp parçalanıp bölündü böyle. Böyle bir ses çıktı. Üçüncü görüş şu şekilde sesin gelişi, bir çocuk çok ağlar. Annesi yoktu yanı başında. Bir işi vardı, bir şey vardı. Bırakmış onu böyle. Çocuk ağlar, ağlar, ağlar, ağlar. Annesi gelir, alır o kucağına ama susturamadım. Şöyle, bu oyna, susamış o böyle vereceğim. Böyle ses çıkıyorlar bu tane böyle. Kumudandan böyle böyle. Yani annesi susturamadığı gibi böylece aldı ama tane böyle. Hatta nezelen nebiyyü aleyhisselam, fevallah yedevi aleyhi fesekene. Peygamberimiz onu görünce indi minberden. Yanına geldi. Sus yağmur denir böylece. Ama sustu muhtemelen böyle. Bir ara peygamberimiz sarılmış, okşamış muhtemelen. Buna kütüğünü böylece. Şimdi bu hadis-i şerif Buhari'de muhtemelenler. Sahabim bunu hepsi görmüşler. hepsini duymuşlar. Ehli tasavvuf. Bunlar çok ibret alıyor bundan muhtemelenler. Şöyle buyuruyorlar. Bakın diyorlar, kuruma kötü bir Resul'a aşık. Demek ki Peygamberimiz ona dayanıp da eline koyup da hutbe okurken kuruma kötü ona bir şey alıyor. Alıyor muhtemelen. Kuruma kötü de ona bir şey alıyor. Tabii bize göre cansız, bize göre böyle. Bilinçsiz, akılsız. Ama Allah katında her şey bir şey var. Her şey bir şey var. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri derken bir müşrik karşılığı Mekke mükerremede karşılaşıyor. Onu da imana davet ediyor. Diyor ki o kişi şimdi, ya Muhammed diyor, bazen peygambersin, ya avucunda bir şey var diyor, avucunda bir şey var mı avucunda böyle. Bunun ne oldu bir bakayım diyor, bakayım peygamber misin? Bir bakayım elime yapacağım. En büyük sanatları. Şöyle buyuruyor. Elindekiler benim kim olduğunu sana söylesinler. Onu söylesinler. He? Üç tane çakı taşı var derler. Başta taşlar kemik edin kemik. Taşlar başta kemik getiren muhtemelen. Kızı atıyor bundan tabi yere. Buna gelin. Bakma derler. Taşlar, ağaçlar böyle. Kütükler böyle. Ya melekler, cinler, esen yerler, hayvanlar aşık buna peygamberin derlerdi. Aşık peygamberin böyle böyle. Neden? Peygamber rahmet verdiyse muhtemelen. Medine Münevvere'de bir Ömer Efendi vardı. Ben oradayken muhtemelen mühendisti bu. Resmi görevdi Medine Münevvere'de. Çok salih tekva kişiye vereceğim. Bunun oğlu da mühendis olmuş. Onu tanımıyorum onları. Cuma mescidi var. Cuma mescidi. Kuba yolunda. Cuma'yı kıldığın mescit. Onu yoktu mescit. İlk Cuma'yı kıldığı yer. Kuba'dan gereken Medine'ye muhtemelenler. Orada mescit yapıldı. O mescidin bakım işleri. Onarımı, tamir işlerini böylece Ömer'in oğluna vermişler. O da mühendisi böyle, müdür olarak böyle. Ona vermişti, devleti orada vermişler. Bu da anlatıyor. Bir Yemenli usta vardı yanında çalışan diye. Yemenli usta vardı yanımda. Her hafta diyor, hafta sonu izin alır bu böyle diyor. Hafta sonu. Perşembe günü orada hafta sonu. Cuma hafta tatili. Her perşembe izin almaya girdi bana böyle diyor. Merak ettim diyor. Yine izin almaya geldi perşembe, çarşambadan izin almaya geldi. Sordum. İşte usta sen niye her böyle hafta sonu izin alıyorsun? Ben ne işim varsa bu şekilde? Yaş, iki yaş, iki damla yaş gözünden diyor. Dedi ki bana diyor, müdürüm dedi bana. Benim bir kızım 10 yaşında şu anda. Riyad'da hastanede. Suyun baş yeri yani başkenti. Riyad'da hastanede şu anda. Benim kızını doğuştan diyor, belanç tutmuyor. Yukarı tutuyor. Her şey tamam. Belanç tutmuyor doğuştan. Yemen'de diyor, gitmemin kalmadı. Hastane, doktor, bitkisel artık ne duysan yaptın diyor. Hayır olmadı. İyi ki bunda Yemen'e doktorlar. Sen diyorlar Suudi Arabistan'a git. Riyad'da diyorlar bir fizikçi profesör var. Avrupalı, Hristiyan. Bu işin tam uzmanı bu. Sen diyorlar Yemen'de boştan burada koşup durma sağa sola. Sen Riyad'a git diyorlar. Hastane kızına oraya yatır. O ismini veriyorlar. O bu işin tam uzmanı o diyor. Dünya otorite ediyor kendilerini. Bu alıyor hanımını. Zaten bir ilk çocuğu bu. Riyad'a giriyorlar da iş bulamıyor tabii orada. Kızı yatırıyor hastaneye. Kadın da orada kalıyor kızın başında. Refakatçi kalıyor orada. Bu Medine'ye geliyor. O da iş buluyor başlıyor. Diyor ki müdür bey diyor durum böyle böyle. Benim kızım orada. Hanım orada refakatçi. Ben de herhalde oraya gidiyorum diyor, ona dolaşıyorum böyle diyor. Peki var mı kızım bir iyileşme? Yok. Beş yıl olmuş. Yattı orada böyle. Kimse yok daha böyle böyle. Ama diyor doktor diyor, profesör diyor. İlk ilgileniyor böyle böyle. Özel diyor böyle. Onun ilgileniyor diyor. Aranın kontrol ediyor. Ama onunla ilgileniyor böyle diyor. Hiçbir şey yok böyle diyor. Aradan birkaç yıl daha geçiyor. Profesör bunları çağırıyor. Bu ustayı hanımın çağırıyor, gelen bakalım diye konuşuyorlar, gidiyorlar. Bakın diyor bunlara, kızına çok uğraştım böyle diye. Yani tıbbın son neyse yöntemleri hep uyguladım. Kendim ve deneyimden de yaralandım. Onu uyguladım diyor. Ama diye zerre kadar bir hiç yok kızına vermedi. Yok. Artık fayda olmuyor böyle. İyileşme artık olsun. Böyle kalıyor bu şekilde böyle. Tabii ağlama başlıyor şimdi bunlar. Karı koca ağlama başlıyor böyle. Peki diyor şimdi bu soruyor. O profesöre. Acaba diyor başka yere götürsem diyor. Var mı öyle bir yer diyor. Yok diyor. Yani bunun da yer bulamazsın böyle diyor. Ama diyor buna siz Müslümansız olduğun için diyor sizin için bir kapı daha var diyor. Onun için böyle diyor. Bir son çavara gidersin diyor. Belki oradan buyursun şifasını böyle. Neresi burası? Peygamberiniz diyor. Peygamberiniz diyor. Bak diyor İsa Aleyhisselam diyor. Anadolu körü yedirdi bir sıvada bir. Sizin de peygamberiniz diyor, gerçek hak peygamberse diyor, onun diyor kabrişlerine git diyor, yalvarın böyle diyor. Yalvarın, yakarın, ağlayın, yalvarın, yakarın böyle diyor. Tek ümit oradan var diyor böyle. Aşkı gitmeyin bu şekilde böyle. Alımı çıkarın buradan böyle. Bu tabi çıkarılıyor benden. Gideyim de buraya geliyorlar. Kızı tekerlekli sandalyede oturmuşlar. Annesi getiriyor. Baba Cibril'den giriyor bu. Biliyorsun Baba Cibril öne kıble verince en soldaki baştaki kapı. Cebrail ona gidip peygamberi gelecek böyle. Ondan sonra kapı da Baba Nisa. Kadınlar kapısı böyle. Şimdi kız tekli sandalyede annesi başında onlar Baba Nisa'dan yani kadına kadar giriyorlar. Orada bekliyorlar. Bu Yemenli usta Baba Cibril'den giriyor. Yani kabrine geliyor muhtemelen. Yüzü yaşlı, baş eğik, beli bükülmüş. Peki yaklaşmadan fazla, yani fazla kalırım da kimse rahatsız etmem diye bir yerde bir kalıyor, gözünü kapıyor, başlıyor Peygamber'e yalvarmaya. Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın Habibi, Hatim-i Enbiya, Rahmet-i Alemin, sen böylesin, böylesin, ne olur Allah aşkına Rabbim senin duanı kabul eder, şefaatini kabul eder, ne olur, tek ümit kapım artık burası böyle. Beni buradan boş görme. Beni, Hristiyanlara beni mahcup eyleme. Hem ağlıyor, uzun bir dua diyor böyle. Dua derken bu, kız birden ayağa kalkıyor muhtemelen. Kız birden kalkıyor, annesi şaşırıyor annesi böylece. Bakıyor, kız koşuyor, tabi babası kız karşısında görüyor. Seni duyuyor böyle, geliyor. Karşıma, ya Ebu ya Ebu ya, baba baba diyor kız böyle. Dön bakıyor baba kızım artık. Hem de sarılıyorlar tabi bunlar, birbirine sarılıyorlar bunlar böyle. Artık bir ağlaşıyor, ikisi bir ağlaşıyor bu şekilde. Tabi iyileşiyor. Gayet normal yürüyor böyle. Müdüre geliyor, anlatıyorum bu şekilde. Olmadı diyor, ben seni diye götüreyim, rüyada böyle diyor. Görürse görün, gidelim diyor. O da bunu görsün diyor. Gözünü görsün bunu böyle. Alıyor bunlar kendi arabasını, özel arabasını alıyor müdür bunlarla böyle. Ya da götürüyorlar böyle. Tabi randevu alıyorlar. Görüşüyorlar profesörle. Özellikle bakıyor muhtemelen. Yürü bakalım. Yürüyor. Dur dur. Otur otur. Gayet normal bir şekilde. Ne mutlu seyir şimdi böyle. Böyle peygamber bakıyor. Ne mutlu seyir bu şey böyle diyor böyle. Ben de içeri Medine'ye gelmek ama diyor. Ama bir yasak diyor böyle. Hristiyanlara yasak Medine'ye girmek. Mekke'ye bakıyor böyle. Diyor ki işte bu müdür. Hocam diyor profesöre, o kendi İngilizce konuşuyorlar. Bunun kolayı var diyor. Ne kolayı? Müslüm olursun diyor böyle. Müslüm olursun diyor böyle. Elhamdülillah diyor. Medine'ye gelirsin diyor. Bir şey kaybetmiyorsun bir şey. Yok kaybetmiyor ki böyle ya. Bir sararsa bir inan gene. Hak peygamber. İncil günü hakkı alınan kitabı da gerçeği de böyle ya. Kaybetmiyor şey böyle böyle. Öyle yapıyor öyle yapıyor. Tek gidiyor oradan. Biliyormuş tabi kuralı da. Hem orada muhtemelen bir de getirelim inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü müzik getiriyor. Nüfus müdürüne gidiyor oradan, bir şey gidiyor oradan böyle. Nüfus yazıyor böyle, dini İslam diye. Yazık kimisi mi bilmiyorum. yazdırıyor. İki de asistanlar İslam'a davet ediyor kendisi. İki asistanına. Onda Müslüman oluyorlar. Geliyor muhtemelen. İlimine bile geliyor böyle. Çok ağlıyor orada. Çok çarpıyor. O sene hacıya gidiyor böyle. Kız evlendi sonra muhtemelen böyle. Haberini aldım böyle. Kız evlendi. Çok şıl oldu kızım muhtemelen böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin vefat ettiği gün muhteremler Aleyhisselam Hazretleri'nin Ensar'dan biri Medine'nin yerlisinden birisi kurma bahçesinde kurmadan çıkmış kurmaları tumar ediyor böyle. Bu da ne iş yapıyoruz? Onlara meşgul bir şekilde böylece. Haberi yok tabi Peygamber vefatından. O da gidiyor ağlayarak. Karşılamıyor. Ya bu ya bu ya. Resulullah mat. Ya Resulullah vefat etti. Vefat etti. Deyince muhteremde el tutuyor bu şekilde arzlarında. Allah'ım madem gözleri Resulullah'ı görmeyecekler al beni gözüm Allah'ım diyor. Dünyayı görmeyin muhteremden. O anda kapını gözüm muhteremden. Madem Resulullah'ı görmeyeceğim al gözüm muhteremden. İşte Peygamberimizde Aleyhisselam'ı sevmek muhteremden böyle. Bunun için ne gerekiyor? Peygamberimizi hatırlamak çok çok böyle. Ve salavat-ı şerife. Salavat-ı şerife mu peygamber? Canı gönülden. Diyor ki peygamberimize bunu haber alıyor mu? Getirenleri alıyor muhtemelen. Eğer bir insan Medine'ye gidip de peygamberin kalbi başına sadece getirirse peygamber duyuyor beni muhtemelen. Dışarı gelince melekler var muhtemelen. Peygamberin başında melek var. Büyük melek var böyle. Yani uydu anteni gibi böyle. Melek muhtemelen haber veriyor. Ya Resulallah, şu Arapazan'da, İstanbul'dan, Konya'dan, Bursa'dan sana filan kadın filan bir şey sahibiz getiriyorlar. Kısa kısa anlayayım, işler bırakayım muhtemelenler. Gazze'nin mahvası vardır. Gazze'nin Mahmut. Türk İmparatoru Gazze'nin. Afganistan bu Gazze. Gerçekten zamanında çok mücahitti böyle. Hindistan'ın, Hindistan'ın çoğu Müslüman o sebep oldu. Etrafında Kadıma Hazretleri. Onun zamanında çok fakir biri varmış. Fakir böyle. Borçlanmış an böyle. Niye borçlanıyor? Arpa budayam kuru. Yanına ekim katı kalmıyor bir şey böyle. 300 dirhem parayla borçlanmış böyle. Ama ödeyemiyor bunu. İş bulamıyor. Hamallık yapıyor. Odun kesiyor. Odun taşı sırtında ormandan. Ne yaparsa yapsın ödeyemiyor. Ancak kur ekmeği öne getirebiliyor böyle. Üzülüyor böyle. Çok üzgün böyle. Bir rüyasında Peygamber'i görüyor. Peygamber'i görüyor. Aleyhisselam Hazretleri. Nur. Görünce böyle açılıyor böylece. Peygamber'e soruyor. Neyse sen bu kadar mahzun hüzünün üstüne böyle? Ne derdin var senin? Ne derdin? Söyle bakalım derdini. Ya Resulallah, benim diyor işte filan filanlara toplam 300 dirhem borcum var. Bunu ödeyemeyeyim Resulallah böyle. Bu beni eziyor diyor. Benim bükü benim bu şey böyle. Dedim gülümse, bu diyor ki, yarın Sultan Mahmud'a git diyor. Gazi Mahmud'a. Sultan Mahmud'a git yarın diyor. Ona benim selamımı söyle. O senin borcunu ödesin diyor. Oraya sana versin böyle diyor. Bu şey sevmiyor ama yani şimdi tereddüt ediyor böyle. Diyor ki ya Resulallah inanmaz ki bana diyor. Koca bir sultan. Yalan söylesin der bana diyor. İnanmaz ki bana ya Resulallah. Yüpemezlere bana söyle. Her gece yatağın üstüne oturdu mu bana 3 defa sarbaşeri getiriyor ben. 3 defa. Her gece böyle. Ama tam tarı böyle. Gayet diyor beni huzuruna alıyor. Beni görür gibi 3 tane diyor bana sarbaşeri getiriyor. Her gece böyle. Yalnız dün akşam unuttu, getiremedi böyle diyor. Uykusu var çoktu, yorgundu. Otu yatak üzerinde uyuyup kaldı, getiremedi akşam diyor. Ona sen bunu söyle, sen bunu öder. Tamam yarısı böyle diyor. Uyanıyor tabii. Peygamber rüyada gören muhteremler, gerçeği gör, hak rüyadır bunlar böyle. Hak rüyadır bunlar böyle. Hep anlatı versin muhteremler. Yani en büyük dünyada şerif, rüyada görmek var. Ona manevi sahibi olmak anlamına geliyor. Bu sabah zor bekliyor. Saraya geliyor. abi nebesçiler rica ediyor. Yine sultanı görmem gerek böyle. Çok yakarıyor. Habere gidiyor. Gelsin bakalım diyor sultan böyle. Oturmuşlar tahtında. Selam ve aleyküm selam. Selam diyor. Selam getirdim. Kimde? Resulullah'tan. Peygamber Allah Allah. Aleyhisselam. Tabii Müslüman. Hayrola diyor. Benim diyor 300 liram borcum var diyor. Peygamber rüyamda gördüm. Ona söyledim durumu böyle diyor. Git Gazze'nin Sultan Muhammed'e git. O sana ödülsün borcu dedi bana diyor böyle. Sana gönderdi, sana selam söyledi. Ama yani şimdi bakıyor şöyle. Yani doğru mu? Yanlış mı söylüyorlar acaba? Başa bakıyor. Ah bilsem ki diyor doğru söylediğini. Resulullah ismi almış. Seni bana göndermiş. Ah bilsem can veririm öyle. Ama doğru söyleyeyim bilsem diyor böyle. Nasıl inanayım buna böyle? Evet diyor. Ben de söyleyeyim peygamber diyor. Sultanım. Her gün sen diyor, üç okuyun sadece okuyun sana. Üç defa. Yani daha okumamışım bunu böyle diyor. Aman o da. Hemen çağırıyor oradaki mabeyini. 300 dirhem, 300 dirhem de buna bağış mısın efendim? Yine işin olsa bana gel diyor muhtemelen. Bakın her akşam okuyor, o gidiyor muhtemelen peygamber. Yaş okumamış, onda haber yok peygamber muhtemelen. Peygamber sevmek çok çok ne gerekiyor? Sabah-ı Şerife muhteremden ve sünnetlere böyle. Sünnetlere böyle. Şu sünnet sünnetim mesela. Mesela bir örnek vereyim böyle. İnsan bir gömleği giyerken önce sağ kolu giymek. Bak sünnet. Çorabı giyerken önce sağ ayağını. Ayakkabı önce sağ ayağını giymek. Çıkarken de önce solu çıkarmak bakın ben böyle. Ceket de olsun böyle. Çıkarken önce sol çıkarılır. Gereken sağ giymek bulmak. Sünnet muhtemelen böyle. Hatta bir salonun sünnetimiz evinde kıldı bunları bir kişi. Namazdan sonra vakit varsa hafif yaslansın böyle. Yaslan koz böyle. Bu sünnet muhtemelen. Yani sünnetler çoktur böyle. Su içerken bir defa içmek suyu böyle. Besmeyle içip böyle bekleyip üst seferde içmek suyu. Sünnet bundan muhtemelen bu şekilde böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ni sevmeye çalışalım muhteremler. Tek şefaatçımız o muhteremler. O tıklanıyoruz böylece. Rabbim hepimize onu inşallah nasip etsin inşallah. Allah'a mahkumun inşallah. Şimdi mübarek olsun inşallah mübarek gecenizde. İlahi Teala Fatiha.